Czasami myślę, że przyjdzie moment, gdy w mig rozwali się cały świat. Czy się załapię na jedno z komet? Wszystko runie tak jak domek z kart. Gdzie będą wtedy moi przyjaciele?